Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu nieco inna muzyka niż ta, do której Państwa przyzwyczaiłem w ostatnich miesiącach, no ale też okoliczności są szczególne, dlatego że dziś 1 listopada. Innymi słowy, będziemy dzisiaj słuchać nagrań artystów, którzy w tym roku od nas odeszli, zmarli. Przywitałem się z Państwem utworem Tom Sawyer grupy Rush. Oczywiście dlatego, że w tym roku, w styczniu, na samym początku roku, 7 stycznia, w wieku 67 lat zmarł Neil Peart. 1/3 kanadyjskiego tria Rush. Nie tylko świetny perkusista, ale również autor wszystkich tekstów dla grupy Rush. Teraz przed nami jeszcze kolejne dwa fragmenty w wykonaniu tego zespołu. Pierwszy nosi tytuł Closer to the Heart. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt a shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Cures a wasting disease. Hero. Lives a crippled airplane. Solves great mysteries. Hero. Not the handsome actor. Plays a hero's role. lives were shattered in a nightmare of brutality. They tried to carry on, tried to bear the agony, tried to hold some faith in the goodness of humanity. As the years went by, we drifted apart. When I heard that she was gone, I felt the shadow cross my heart. But she's nobody's hero, is the voice of reason against the howling mob. Hero is the pride of purpose in the unrewarding job. Hero, not the champion player, who plays the perfect game. Hero, not the glamour boy, who loves to sell his name. Everybody's buying, nobody's hero. Wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy Rush, Closer to the Heart i Nobody's Hero. Teraz natomiast grupa Primal Scream, a to dlatego, że dwoje z artystów, którzy byli związani z tym zespołem w połowie lat 90. właśnie zmarło w tym roku. Andrew Weatherall w lutym, a Dennis Johnson w lipcu. Oboje odeszli w wieku 56 lat, zaledwie w wieku 56 lat. Za chwilę wysłuchamy utworu Screamadelica, który nie znalazł się na płycie długogrającej pod tym tytułem, natomiast umieszczony został na epce Dixie Narco. A Screamadelica dlatego, że właśnie Dennis Johnson i Andrew Weatherall w tym utworze są szczególnie obecni. Enjoy life, just make the most of it, breathe as easily as possible, take it easy, relax, look up, look down, look left, right, up and down, south and west, don't, just take it easy,

your man. Feel a little bad. Za nami dwa utwory grupy Primal Scream, Screamadelica i Moving On Up. Dennis Johnson, Andrew Weatherall. Andrew Weatherall to bardzo ciekawa postać, producent, artysta, DJ również. Kiedyś prezentowałem jego sylwetkę, ale być może powinienem przypomnieć jego dokonania wkrótce. Teraz trzy polskie utwory, na początek rezerwa, to dlatego, że 8 kwietnia bieżącego roku w wieku zaledwie 60 lat odszedł lider, właściwie lider to może za wiele powiedziane, ale na pewno wokalista, główny wokalista zespołu Rezerwat, Andrzej Adamiak. Nie rób tego złego. Nie, nie, nie, nie rób tego złego. Politycy mydlą ci oczy, dyplomaci okrążają, namawiają cię. A ty nie rób tego złego. Nie rób tego złego. Nie rób tego złego. Nie. Babilon tylko czeka na ciebie, a ty nigdy nie rób tego złego. Nigdy, nigdy nie chodź do niego. Nie rób tego złego. Nie rób tego złego. Nie rób tego złego. Nie. Babilonu, nigdy nie pracuj dla Babilonu. Hipokryci mówią ciągle to zło. Hipokryci mówią ciągle to zło. Telewizja mówi ciągle to zło. Mówcy mówią ciągle to zło. A ty nie rób tego złego. Nie rób tego złego. Nie rób tego złego. Nie, nie, nie, nie rób tego złego. Swoją głowę, a środkiem nieba niech przeleci wielki

100 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah. Za nami utwór Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. The First Edition i Kenny Rogers. Kenny Rogers zmarł również w tym roku w wieku 81 lat, podobnie jak Bill Withers, który zaśpiewał dwie piosenki, Ain't No Sunshine i Lovely Day. Ain't No Sunshine w wykonaniu Billa Withersa to oczywiście oryginał, ale ten utwór przypomniała również budka suflera na początku swej kariery i za chwilę wysłuchamy właśnie tej interpretacji, a później jeszcze kolejne dwa fragmenty w wykonaniu budki suflera. Lider zespołu, Romuald Lipko, zmarł w tym roku w wieku 70 lat. Lider, założyciel Spiritus Mowę z całego przedsięwzięcia. Słuchamy budki. Znowu w życiu mi nie wyszło uciec, pragnę wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, by sprzed dni dogonić dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, od nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno, późno, późno jest. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Późno jest, by zaczynać wszystko znów. Znowu szarych dni ma góry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją snów dolinę, obok której płynie czas. Szukaj jej, kto był tu raz. Szukaj jej, kto był tu raz. Szukaj jej, kto był tu raz. Szukaj jej. Czasem, tylko czasem. Namyślenie.